أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. صدق الله العظيم. سورة المدثر يوكم ديرشم سفارة شپگشتم نمبر آيات. وليد ابن مغيرة دمکی اولوی سیتو او دا قرآن او دا پیغمبر علیہ السلام سره دشمنی کړی دا قرآن په باره کې اول ویلو چې دا د الله کلام دی، او بیا د قوم د خوشحالولو دپاره ویدا دا اللہ کلام نرے، ان هذا الا قول البشر. اللہ فرمائی سا اصلیح سقر، سا اصلیح سقر زرد چدے بدے سقر تا اور تا بے داخل کم. وما ادراک ما سقر، تا تسپت لگی چدا سقر دا اور سشیلی. لا تبقی ولا تذر، باقی نہ پریگ دی جدے اور تصور پروزی نو باقی ہے پریگ دی نا، مگر سوزئی ہے او چکلے حالات کی وے سوزئی نو بیا حالات کڑیم نہ پری دی، بیا را جمدی شی روک شی او بیا پیرا اور لمبی را شی. نو پدی طریقہ و تعذاب ورکی گی. دا سقر دا د دوزخ په نومونو کې یو نوم دی، سقر یو نوم دی د نومونو د جهنم نه. داسې نه ده چې کنی دا یخ ځای دی، یخ سقر نه دی، سقر اور دی. د دوزخ په نومونو کې یو نوم دی. سأصليه سقر، زرد چزب داخل کم دلرا اور تا دوزخ تا. وما ادراک ما سقر، تا تسپت لگی چدا سقر سشیرے دا دوزخ دا اور سشیرے. لا تبقی، باقی نپریگ دی دا عذاب نہ بچ نپریگ دی، باقی نہ پریگ دے مگر سوزئیے. ولا تذر، او دا ہلاکت نہ پسے بیا نہ پریگ دے، بیا جم دے کئی بیا سوزئی. لواحة للبشر سوزون كده سرمن للا لواحة للبشر سوزون كده ده انسان سرمن للا سرمن اسوزي شكل روان ویجار کی سنگ چه اسپن پا اور کس رشی سرخ کاری دغشان ده انسان ده بدن هر جز بسرخ کاری علیها تسعت عشر پا دی دوزخ مقرر دی نورلس فرشتے علیها تسعت عشر پا دی دوزخ باندے مقرر دی نورلس فرشتے وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ من ندی گرزولے اصحاب النار دا دوزخ دا اور داروغگان الا ملائکتا مگر فرشتے پا دوزخ باندے اللہ پاک فرشتے مقرر کری دی او دا اغی فرشتو افسران فرشتے نور لس دی او نور تعداد اللہ تا معلوم دی چھ سونا بھئی او چھ کمی پہ افسرانی دی نا اغی افسران فرشتے نور لس دی او پا دے کے دا ٹوڑو نا لوئی ذمہ دارے والا فرشتہ دا اغی مالک نم دی نور لسو فرشتو تا اللہ ذمہ واری ورکڑے دا او ہر فرشتہ خپل خپل ڈیوٹی تر سر کئی دا یوی فرشتے طاقت دم رلے جدا ٹول دنیا مقابلہ نشی کولے او ہر فرشتے تا چے کم کار حوالہ شوی رے او مغا کار کولی شی او دا بلی فرشتی ڈیوٹی نشی کولی مثال پتور باندے عزرائیل علیہ السلام پا یو وقت کے دا لکونو خلکو روح اغشتی شی او دا یو معشوم چی دا مور پا گیڑا کرے باقی کی روح اچولی نشی دا لکونو خلکو روح اغشتی شی او دا مور پا گیڑا کی یو معشوم کی روح اچول دا دا عزرائیل علیہ السلام کار ندے نشی کولی جبرائیل علیہ السلام دسترگ پر رب و عمر وقت کے دسترگ و در رب عمر ساعت کے وحی روری شی دوم اسمان نرا روان شی او دنیا تراشی پیغمبر تا وحی ور کی او دا باد و باران پر سلسلہ کی اسم نشی کولے دا کار دا غنرے لیخ پل بدن تا خیالو کا سترگ را نو دا یو سترگا پا یو ساتھ کے اسمان پوری نظر کی عرص وینی او دا کار غوگ نشی کولی غوگ لیدل نشی کولی او دا غوگ دی پا یو وقت کے زرگون آوازون اوریدی شی خونیز دی سیز دی غوگی لیدی نشی نو دا غشانتے اللہ پاک دا فرشتے نورلس مقرر کری وی نو پا دے دوزخ کی نورلس قسم عذاب دی نو یو یو قسم عذاب بانے دا یو یو فرشتہ مقرر دا نو دا یو یو فرشتہ لکون کرولون خلکو تا اندغا یو قسم عذاب ورکولی شی کو بل قسم عذاب نیشی ورکولی دا بل قسم عذاب دا پارا بل فرشتہ بی علیہا تسعت عشر دوزخ بانے نورلس فرشتے مقرر دی وما جعلنا اصحاب النار منگنری گرزولے دا دوزخ دارو غگان فرشتے الا ملائکہ مگر دام فرشتے مقرر کری دی د کافرانو به وی نور لس فرشته مقرر کړی وي. من په زرګونو خلک یو، نو نور لس من ته څه ویلی شي؟ په دې نور لسو فرشتو پورې به خندا کوله. او بیا یو کافر وی، من خو لس لس کسان چې وتون خلو، دا یو یو فرشته به در اخلاص کړو، من په لس کسه یو یو فرشته مقابله کولی شو. او یو پهلوانو نو هغه وی وی دا اولس فرشته خو دله زه یوازې قابو کوم، او پاتې شو دوه، وی دا دوه خو په شریکه تاسو را قابو کې کنه. نور کافرانو ته وی دا اولسو زه ذمه واریم، او دوه تاسو قابو کې. نو بس د دوزخ نظام درهم برهم فرشته پہ مقرر دیا، وہ من قابو کو. نا اللہ وی فرشتی دی فرشتے انسانان نوی چیتا مقابلے دا پارا یو و دو و لس و او اللس یادے دا فرشتی دی. او یو فرشتہ دا سی طاقت لری چی دا لوت علیہ السلام ٹول خارے اڑو لری، دا لوت علیہ السلام دا علاقے چی کافرانو نو ٹول خار یو یو فرشتے انی وہ وچ اسمان تے خو جدا غدین پزور و اخلاص کو الا ملائکہ تندہ گوری فرشتی لی. وما جعلنا عدتهم، منگ ندی گرزولی شمیر ددی فرشتو الا فتنة للذین کفرو، مگر او آزمائش دا اغی خلکو دا پارا چی کفر اکڑی دی. لیستیقن الذین اوت الکتابا، دے دا پارا چی یقینو کی اغا خلق او تل کتاب چی کتاب و تور کلے شوی دے. کتاب والا تا مخ کے پا کتاب کے ام دا علم اللہ ورکر چی دوزخ شتا، پا غی فرشتے مقرر دی، دا فرشتو سمر طاقت دے، دا نورلس فرشتے لگی نوی، دا خود قسم قسم عذابونو پا اعتبار باندے دا شمار اللہ مقرر کرے دے. تو فرشتم درے ٹول دنیا دا پارا کافی دا، دا شمار اہل کتابتم اللہ خولے دے دے دا پارا چی یقین او کی. لیستائقن الذین اوتو الكتاب، دے دا پارا چی یقین او کی اگا خلق چی کتاب و تور کلے شوی دے. ویزداد الذین آمنو ایمانا، او ایماندارو لے ایمان زیاد کی. ولا يرتاب الذين اوتوا الكتاب، او شکو دوکه کی پریونو دی اغا خلق چی کتاب ورته ورکړی شوی دی. والمؤمنون، او ایمان والا پشکو پا دوکه کی پریونو دی سو پشکو تردد کی نشی. وليقول الذين في قلوبهم، او دی دا پارا چی اوی اغا خلق فی قلوبهم مرض، چراوی پزلو کے مرض دا نفاق رے. والکافرون، او کافران ہوئی ماذا اراد اللہ بهذا مثلا، سشی ارادہ کرے دا اللہ پا، سشی ارادہ کرے دا اللہ بهذا مثلا پدے مثال باندے، پدے نر لسو کے سغرز دے. کذالک یضل اللہ، اوم دارنگ اللہ گمراہ کئی من اغسو کی اشاہ ہو چید اللہ کو خشی. ویہدی من یشاہ، او ہدایت کئی من اغچہ تا یشاہ ہو چید اللہ کو خشی. وما یعلم جنود ربک اللہو، معلوم ندی لکھ کر در ربستا. وما یعلم جنود ربک، معلوم ندی لکھ کر در ربستا اللہو، مگر یو اللہ تا معلوم دی. نو دا فرشتو شمار اللہ تا معلوم دے، خدا خاص فرشتے دا دوزخ نور لزلی، نور شمار اللہ تا معلوم. وما ہی الا ذکرا للبشر، ند دا دوزخ مگر یو یاداش دے. للبشر، دا بشر دا پارا، انسان دا پارا، دا دوزخ دا ذکر صرف عبرت و نصیحت دا پارا دے، چہ دا اللہ دا عذاب ندا خلق اویرے گی، نا فرمانے نا منشی. کلا والقمر واللیل اذا ادبر، ہرگز دا سنرا والقمری قسم میری پس پو میں بانے، واللیل او پش پبانے اذا ادبر، چکل دا اش پشا کی تیرشی. والصبح اذا اسفر او قسم ملي فسبابا نتكل دارو خانشي انها لاحدى الكبر بشك دا دوزخ لاحدى الكبر دا عظيم الشان عذابنا دا دوزخ دا يو دا قدرت يو نشاني دا دا اللہ دا قدرت نشانات دیر دی دوزخم پکی او نشانی دا انہا لإحدى الكبر بے شک دایو لوی علام دا دا اللہ دا قدرت دا علامونا نذیرا للبشر لمن شاء منکم ان يتقدم او يتأخر یرا اورون کرے للبشر انسانانو تا لمن اغا چاہتا شاعا جدا اللہ خوخشی منکم لتاسونا لمن شاعا منکم لمن دا اغا چاہتا پارا شاعا چی خوخشی منکم لتاسونا پتاسو کی چیدا چاہ خوخشی ان یتقدمانو نیکیتا دلواندی شی او یتاخر یادا نیکینا دی رستو شی جدا چاہ خوخی نیکیتا دی مقی شی جنت تا دی مقی شی کدا چاہ خوخی جنت نو دا نیکینا دی رستو شی والقمر والليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر قسم خولد اللہ پا سپومے پشپا پسبا باندی نو دے قسمونو کی یو مناسبت تی دا سیزونا دا قیامت سر مناسبت لری سپومے اول گٹشی بیا وڑشی اول نریوی گٹشی بیا نریشی ختمشی وڑوی گٹشی وڑشی ختمشی دا وڑے دل و گٹے دل پدے کے ددے عالم نشنما او فنات اشارہ دا عالم اول پیدا شو ورکوٹیو غٹ شو پا مزا مزا ورکوٹی کی ده فنا شو لکس پومی چی اول پیدا شو وڑوا غٹ شو بیا وڑا شو او بیا فنا شو لان دا سی ده عالم پیدا شو ترقی اکڑا غٹ شو بیا پتا نظر شو اخیر که با عالم فنا شی نو ده دی دنیا ده آخرت سره دق شانتی مناسبت و نسبت دی یا سنگا چی دشپی او درد یو بل سر نسبت دی نو دق شانتی دا دی عالم دا ختم دل دشپی تیری دل لی او دا دی عالم کارکی دل دا سباخ کارکی دل لی شپا تیر شو لسبا راغی دا عالم بطیر شو دا قیامت سبا براش نو پدے دنیا کی سنوی نے دا غفلت دا وجہ دستر کے پٹی دی پا قیامت کے با عرصو وینی لکہ دا روز پرانا کی عرصو وینی والقمر قسم ملی پس پومے واللیل اذا ادبرو قسم ملی پشپا چکل دا واپس شی والصبح اذا اسفر قسم ملی پس بابان چکل دا روخان شرنا شی انہا لإحدى الكبر بے شک دا دوزخ پنوی سیزنو کی اولوے سے دے دا اللہ دا قدرت پا نشاناتو کی او نشانی دا نذیرا للبشر یرون کے دا انسان دے لمن شاء منکم اغا سوک چلتا سنے خوخشی ان یتقدم چی دیڑوان دیشی تاعت تابدارے تو جنت تا او یتاخر یا تاعت تابدارے نرستشی دا جنت نرستشی کل نفس بما کسبت رهینتن ہر یو نفس مرہون دے گانا دے او بن دے بما کسبت پخپل کسب باندے ہر یو بند بندیوان دے الا اصحاب الیمین مگر دخی طرف خاوندان فی جنات اغبد جنت پا باغنو کیوی يتساءلون عن اليمين يوم السرب تبوس كي يتساءلون يوم السرب تبوس كي عن المجرمين ده غنانغارو ده حال أغفلاني مجرم فلاني چه پا دنیا چه داس داس وغا نخکاري پتا بولگی گی ادوزق کیلی نبیا وصر خبر کی ما سلککم فی سقر سشی تاسو داخل کرلے پا سقر کی دے دوزق تولی راغلے گنانگارو نتا پوس کئی دا دوزق تولی راغلے تاسو کی خودیر عقل و خیار وے نو دا دوزق اور تسنگ پریوتے نو دا دوزقیانو توی قالو لم نکو من المسلین نو منگا منسکون کے منگا بیلمازو دوزخ تولی راغلیو منگا بیلمازو منزم نکو ورہ منز نکول دا سشیرے جدائے دوزخیانی ذکر کئی منگ دنیا کی منز نکو نو دوزخ تا ذکر آغلیو خدای دے طول مسلمانان منز گزار کی دا بیلمازے نا دے طول مسلمانان خدای بچ کی ادا منز گزاری نا دا چیو منز کے او بل نکے یو کے بل نکے نہ پنج وقت منز بکے پجم بکے نو منز گزارے او دا سہاری منز دا بس وقت کے کل کل خو ماسپخین سر ہو دے شو کم قوا نو دیادا سے لس بجے کیوشی نو دے تم منز گزار ہوئی نہ دا خو منز گزار نہ رہے دا سہر منز لس بجے کی او کاغ وقت کی چتا سنور کارو نہ پیش دا ماسپخین سر بے ہو دے کو دے فضائل اعمال کیوں گو رہے نو کہ جا منز کڑے رے خو قضا کڑے رے منزے کڑے رے خو قضا ہے کڑے رے وی دو کروڑا اتا اتیا لاک کالا پا دوزخ کی غوٹے ورکی دو کروڑا اتا اتیا لاک کالا دیرہ لویا مودرہ دداغی عذابونو ندے خدای طول مسلمانان بچ کی وی سشی پا دوزخ کی داخل کے قالو دوزخیان وی لم نکو من المسلین منگ منز نکو نو منگ دا منز کون کنا ولم نکن نطعم المسکین او منگ مسکین تا طعامم نورکو کچا تخوار مسکین طعام غستو نو منگ ولا طعام نورکو نو دا اللہ پا حقنو کی منزرانا پاتی شویر دا بندیانو پا حق کی دا مسکین طعام پاتی شویر نم دے ورکر وکننا نخوضو مع الخائدین منگ باور داخلی دو پا عباس خبرو کی دا نور داخلی دن کو سرا بحثنا بمکول عبس وکننا نکذب بیوم الدین من با تکذیب کو دا روز جزا دا قیامت روز تا بم دروغ جنویلا حتی تر دی اتانا الیقین چه من تا یقین راغی قیامت روز ام نپیجن داغین ام انکار کو تر دی چه من تا مرگ راغی یقین تمانہ دا مرگ امراضی او یا اسم یقین راغے دو زخم اولی دا جنت اولی دا ارسم اولی دا عذابونم اولی دا سو یقین راغے او یقینی خبر پا منگ راغ للا فما تنفعهم شفاعت الشافعین بس پیدا باور نکی دے کافر ہوتا شفاعت الشافعین یا سفارش دا سفارش کا ان کو دا کافر دا سر سفارش کی گی نا کفرس کا اوشا غنہ منظور فما لهم عن التذکرة معرضین پس شوی دی پدے کافر بانے عن التذکرة معرضین چی دی دا قرآن نا اعراض کی تذکرہ پا مانا دا قرآن یا نصیحت کانہم حمر مستنفرہ لکا چی دوی زنگلی خردی حمر مستنفرہ زنگلی خرا تختیدن کی فرت من قصورہ چی دی تیخت کئی دزمرینا من قصورہ دزمرین کی کم شے چی دی یری دن آغینم دا زنگلی خر یریگی کم چی دی یری ندن آغینم یریگی دا کافران دا دی قرآن تیخت کئی لکا چیز مرے و پسر آغی بل یورید کل عمر ام منهم بلکہ غواری ہر یو کافر دا دوینا ان یعطا صحفا منشرہ چی دوی لورکی شی صحیفہ کلو ہر کافر وی دا پیغمبر ما تا ولی راضی خو اللہ دے براہ راست ما دے کتاب را کی بس دا پیغمبر بلچہ تساجد تے ما دا راضی ما دے پیغمبر کی بل یرید کل امرئ منہم بلکہ ارادہ لری ہر یو کس دا دوینا ان یعطا چی ورکلی شدتا صحفا منشرہ کلو کلو پانی کتاب دویتا ورکلیشی کلا ہرگز دا سی ندا دویتا کتاب نورکی گی دویتا زان لفرشتا نرازی بل لا یخوافون الاخرہ بلکی دوی نیریگی دا آخرتنا پا آخرت یقین نشتا کلا انہا تذکرتن ہرگز دا سی ندا دا قرآن نصیحت تے قرآن یو دے ہر یو لبیل بیل قرآن نرازی ام دا یو قرآن تذکرہ یو یاداشت دے یو نصیحت دے فمن شاء ذکرہو پس اغا سوک چک وقیشی انو اغا دے دا یاد کی دا پارا دا عمل وما یذکرون الا ان یشاء اللہ دوی نیا دی وما یذکرون دوی یاداشت نکی الا ان یشاء اللہ مگر کہ اللہ اغواری ہوا اہل التقوی دا اللہ اہل دے دے یرے چی مخلوق تینا او یری گی نو کل مخلوق دا اللہ نا او یری گی نو ہوا اہل المغفرہ ہوا اہل المغفرہ او دا اللہ اہل دا مغفرت تے چی سوکتے او یری گی نو آگتا بخنکی اللہ ویز لائق دا دے یما چھے ما سرد ہے سو کم شریک نکی نو چھے کلمانا بندہ او یریگی نو زا احل دا دیما لائق دا دیم چھے دا تبا ٹول گناہونا ماف کوما چھے شرکے نلے کرے باقی ما دا ٹول گناہونا بہتا ماف کما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین